الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء أوراغ للإخوة يوسف رناد يوسف عليه السلام فدخلوا عليه نداخل شو باغبان دي فعرفهم بس اغا او پی جندل دئی وهم له منکرون او دئی دا اغا ناشنا گنون کی ولما جهزهم او هر کلا چه تیاری کا اغیلا بی جهازهم سامان دا اغیی قال اتوني اويل يوسف عليه السلام راول ايماتا باخل لكم رور ساسو من ابيكم دپلار ساسونا من ابيكم چده رور دپلار ساسونا الا ترون اياتاسو وينينا انی او فل کیلا چی یقیناً ز پورا ورکوما پیمانا و انا خیر المنزلین او ز غورا د ملمستیا ورکون کو نیم فإن لم تأتونی به بس کتا سو را نوست ماتا آغا فلا کیل لکم ننشت دے پیمانا تاسولا عندی زما سخا ولا تقربون او ماتا نزدی مرازی قالو اویل اغی سنراویدو زردہ چس چل بوکو منگا فغختلو اغنو بارد آغا کے آباؤ دپلار داغ سرا و انا لفاعلون او یقیناً منگا خامخا کون کیو دیکار وقال لفتیانی اویل یوسف علیہ السلام خادمانو خلوتا اجعلوا بضاعتهم چکیگ دئی پنگد دئی فی رحالهم پا بارونو دئی کے لعلهم یعرفونا خامخا چی دئی او پی جنی اغا اذن قلبو الی اہلهم کل چدئی واپس لاڑشی خاندان خپلتا آل خپلتا لعلهم یرجعون خامخا چدئی واپس راشی فا فلما رجعوا بصر کلا چدی واپس لاړل الى ابيهم پلار خپلتا قالوا نو ویدیا ابانا اے پلار زمونگا منیا من کلی شوا منل کلو زمونگنا یو پیمانا فارسل معنا اخانا بس اولیگا زمونگ سرا رور زمونگا نقتل پیمان براڑو و انا لہو لحافظون او یکینا منگا دد خامخا ساتنا کون کیو قال اویلا یعقوب علیہ السلام هل آمنکم آیا ادبارکم پتاسو باندی علیه پبارا دزکی الا کما امنتکم مگر لک سنگا چی ادبار می کڑیو پتاسو باندی علا اخیه پبارا درور دزکی من قبلو پخوا والله خیر الحافظ او اللہ تعالی بہتر حفاظت کا ان کے دے وہو ارحم الراحمین او آغا بہتر رحم کا ان کے درحم کا ان کو نہ دے ولما فتحو او ہر کلا چپرانی سل دئی متاغهما سامانون اخفلا وجدو بضاغتهم وی مندلا پانگ اخفلا ردتا الیهم جواب اس کڑے شویوا دیتا قالو اوی دی یا ابانا اپلا رزمونگا ما نبغی سمناسب دی منگلا آدی بضاعتنا دادا پنگز مونگا ردتا الینا چوا پسکڑ شویدا مونگتا ونمیرو اہلنا او غلبرالو خپل خاندان لا ونحوزو اخانا او حفاظت بکو دخپل رورو وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرَ او سیوا براڑو انڈے یا بار دیو اوخ ذالکا کیلو یسیر دا بار آسان دے قال اویل یعقوب علیہ السلام لن ارسلہ معاکم چاریو ما او بنلے گما دیر تاو سرا حتی تو اوتونی ترسو چے راتلل اونکی ماتا موسیقن پیو کلکا وادی سرا من اللہ اید طرف دا اللہ یعنی پنم دا اللہ سرا لتا تننی بیه چه خامخا تاسو با راتلل کوئی ماتا بیه پدسرا الا این یحاط بکم مگر داکن را گیر کلشوئی تاسو ٹول فلما آتاو بسر کلا چراڑلا اغی یعقوب علیہ السلام تا موسیقا اوم کلکا وادخفلا قال اللہ اویلا یعقوب علیہ السلام چی اللہ تعالی علاما نقولو وکیل پاغس چی منگے وایو ذمہ دار دے وقال اویلا یعقوب علیہ السلام یا بنی یا اے زامنو زما لا تدخلوا ما دنکی گئی مصر دا من ابواب واحد من باب واحد د دروازه یوینا ودخلوا او دن شی من ابواب متفرقه د دروازو جدا جدا ہونا وما اغنی عنکم اوزا نشما لرکولی د تاسونا من اللہ د مقرر د اللہ نا من شیء سسید ان الحکم نشتے د اختیار الا للہ مگر خاص اللہ لرا علی توکلتو خاص پاغبانی زان سپارل دے ما وعلی او پاغبانی فلی توکل المتوکلون بس پکار دے چی زان سپاری زان سپارون کی ولما دخلو او ارکلا چی دن شدی مصر دا من حیثو امرهم ابوهم پسنگا شان چه حکم کلو غیتا پلار دا غی ما کان یغنی نو پلار دا غی چه لرکڑه وی غنوم دا غینا من اللہ دا مقرر دا اللہ نا من شیئن سسیز الا حاجتا مگر دایو حاجتو فی نفس یعقوب فزرد یعقوب علیہ السلام کے قضا کہ سرگندے کا یعنی پورے کا وَإِنَّهُ او یقیننا یعقوب علیہ السلام لذو علم خامخا دپوئے خاوندو لما دا آغا سنا غلمناو چمونگا پویا ورکڑی واغتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادا دا خلقنا نپویگی مخکنو آیاتونو کې د حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام صفائی بیانې دل د آغا قدرتی صلاحیتونه چې خدا دا صلاحیتونه او د آغا الله ورکړو دا آغا قابلیت او دا آغا شرافت دا آغای سرگندی دل پا بادشاہ باندی او دا بادشاہ پی سلکول او شاہی فرمان جاری کول دی یوسف علیہ الصلات والسلام پا وزارت خزانہ او وزارت منصوبہ بندی او پا مشاورت بندی داغا مقرر کول بیا داغین بعد دیوسف علیہ السلام بل حالت ذکر کئی چکل آغا دا بادشاہ دا خوب مطابق پا ملک منصوبہ بندی اکڑلا غلی استاکڑا گودامونو کے او بیا وکال آباد کا سالی شروع شوا پا دنیا کے غلا پا ختم دو شوا پا خواہوشا گیر چاپیرا ممالکو کے او مصر کے چونکه اغه د ځان د پاره غلې ساره کړي وا او غلې ستا کړي وا نو پاغه کې غلا موجود و انو د غیر چا پیرانا خلق مصر دا د غلې د اوړلو د پاره راسم شو. یوسف علیہ الصلات والسلام نگرانی کولا اغا نور امور چه کم اغتا والا شویو اغی که بی اومد چه ده نخپلا زیمواری پورا کولا او ده پلا چه کم غلا اغی مخلوق تا سپلای کولا دا اغی نگرانی بی کولا. فدا دوران که یوسف علیہ السلام و قتل چه ده ترندست او توانا او خایستا زوانانو یو دل را دل نشوا دی یوسف علیہ السلام نظر پا غیبانی پریواتا پویشو چه ده زمان اغرون دی چه کاسالی زپلی دی او دیم دی زیترالل دی یوسف علیہ السلام اغیو پی جندل نو تار کوفه وجاء اخوته يوسف او راغل لارونا دي يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام رونا رالل فدخلوا عليه ندي دنشو باغواني راجنشو داغسخا. یوسف علیہ السلام چو قتل فعرفا امان و آغا او پی جندل آغای دا زمارو نبی زکا یوسف علیہ السلام چی کلا درونو نجودا کی دا نو آغای لوی و دیما شمو وڑو که و نو دا اولوی سڑی پا خدو خال که کلو وڑو که دیر زیاد فرق نرازی معشوم چه لگ لویشی او بیا چه دنو آغا زوانی تر او رسی او دو معشوم مالی نا تر داغی وقت تا تالی دلنی نو بیا بین پی جانی آغا که دیر لوی فرق را غلی دیر لوی فرقی پکی او دا بتا سلی دلی چه دا کم واری اصوک باہر لڑشی او پیندش پک کال آباد راشی نوی دا سوک دی نویدا سوگ دے او آغا تا دا پا دا جدا پلانے کا کار آگئے زکا دا آغا کروڑا دا جسے کے دا وجود کے دمرا فرق نی راغلے او دی وڑو کے فرق زر رازی نو دا آغا یو پہ جندل وهم له منکرون او آغا یو دا ناشنا گرنون کی ایتا سپا دا وجدا زمونگا آرور دے آغا رور چه ده ده رزی دلاسا چه ده با سبا پا مونگ بانی مشرکی گی امونگ با ده تا ناسیو حلو ده راشی ده مخی لرکی چه ده ده کاتو نوزو خلاص شو فتا و تنو چه وحی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاغ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے اللہ جس کول واڑی آغا کی گی اللہ جس اختل آغا وشو واللہ وہو غالب علی امره اللہ چه دے آغا پا خپلا بے سلبانی غالب دے آغا جس پے سلب کڑی آغا بکی گی اردو علوی ووائی وائی وو ہو کر رہے گا آغا بکی گی پار صورت بانی بکی گی که ده چاز لوی او کنی آغا بکی گی آغا وشو دیده دا پتنوا چه ده ملک وزیر اعظم وزیر خزانه او ده طول ملک ده گودامونو وزیر چه رینو آغا زمونگ آغا رور ده چه مونگا کوی ده غردولو وهم له منکرون او د دیو اغلا ناشنا گنون کی دیرالل پتاو دا لگی دلیو چی کور کے دیو روڑ پسی یو بار دا اخوار کئی یو پیمانا دا بار اخوار کئی یوسف علیہ السلام دا دیوی زمم یو روڑ دے دا غی سمرا کا حضرت یوسف علیہ السلام و تبینا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ او هر کلا چه تیاری که آغیلا سامان دا آغی قَالَاتُونِ بِأَخِلْ لَكُمْ وَيْوِ رَوَلَي مَا تَخْفَلْ رُورَ مِنْ عَبِيكُمْ چه ده ساسو ده پلار نا تاسوائی زمونگ ده پلار دیو ده مورا ندی اغرا وری تاسو خوب هر سر رازی و بچه زمون پا کور کی رونه دی و پلانه دی و دنگلی دی نظر راولی بی دا آغا پا دی که مقصد داو چه دی مال آغا رور دو مارا ولی آغا دا حضرت یوسف علی اسلام خپل رو رو دا دیو مورا و دوارا وی آغا رور خپل راولی چه دا غلی آغای دا ضرورتو او یوسف علیہ السلام و تاوی بغیر در رور در اوستون غلط در کوم نا دوی پا دوکی حیران شو لار رابانی ادبار نکی زکا چی او رور مونگ غیب کرده دی بل رور برا سر اپری ندی غلط پا کار دا چی رایلو دا دای که آغای پا دوکی حیران شو الا تراو نا آیاتاسو وینای نا اللیو فیل کئلا چیکینا نازا پورا ورکاو ما پیمانا گوری نوی سنگ پیمانا ورکوم وانا خیر المنزلین اوزا بہتر دا میل مستیا ورکاون کن ایما دا خوا غوث پو غوہ دا بانی فائز دے نوائی دانا چی ما مشر کئی زگوری دیر میل مدوسی ما از دوارا چی دنو دیر دیا ندار بایم یا اللہ ویتی پی ایمانو آیا تکی دی الیکشن دو دری دین دو پسند یا دو دری دی وی پی ایمانو آیا دیا نداری یا اپلا را خبر پریدا خود پا سو دری دی سوچ دی سو سوچ دی سو دا خود اللہ کارونا دی ماشاءاللہ شکر دی خدایا سا عظیم بادشاہی دی مونگ لرا کرده دا چه آغا شئی چه آغا پا دنیا که در طولو نا تا تا خواه خواه ده او اغیر ده سردار انبیاء را لگلو آغا قرآن کریم ده اللہ اغیر تا ده دناست توفیق را که واللہ باللہ سمت اللہ که دی سر مونگا را دنیا بادشاہت او صدارت چی دنو اغا دی سر مونگ برابرو یو سڑے ہوئی که صدارت درکو وزارت یا عزما درکو خود قرآن درس پا نکوئی پا خدای قسم کے والو پا اللہ قسم کے والو دا خوان پا صدارت او وزارت عزما کے پا گورنری او وزارت اعلیٰ کے دا چیدنو پا ڈیپٹی کمیشنری او پا نازمی آلا کی دا پا دیکی دے ایو کی چرد دارے آو تاوائی گو رہی نا خویاد وی ساتھی گو رہی فائل لم تا تونی بی کتا سورا نوست ماتا آغا فلا کئل لکم آنو نشتے دے پی مانا تا سولا بیادا لگو رہی بار ندر کم او بلا ولا تقربون او زما خواتا مرازی نزدیران شیماتا بیا خبری او تا گرانا کرا چه قام خواد یه غرور راولی زکا دی با مجبوره که گی زکا دی تا ضرورت پی دی با مجبوره که گی نو غرور با خام خارا ولی پارا طریقه چی قالو یا غی سیب گرانا دا خوزا مونگو زیرا سچال باو کنو سنوراوی دو آنو ہو زرده چه سچال باو کو پا بارد آغا کی اباو د پلار دا غسرا څه چل به وکړو زه په چل وال به تیراولو او خیر دی دا چل مونږ لرازی ها دا سیاست به مونږ لرازی دا مونږ چل به زکړای مونږه تجربه شته دی کې ها وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ او یکیناً مونگا خامخا دا دیکار کون کیو ارد چل چی بیغمشا دیوی تا بیغمشا تو گورا دا سیاست مونگا زکڑا دی او تا دا چی جماعت کے ناسی بار نو دی پا دی کیل تا ماشتا سنو کوئی گئی پا دی مونگا پوئی گو مونگا پیدار جانا خپوئی گو خمونگ دروغ نو چلار شو رشتیا ہوا یو کس خوشحال شی شل کس خفا شی علکہ داولی مراغ پلانی سر راغلے ہو اباس یو داغا ڈاڑے کولا ہو دبل چاہ رو سمان اللہ نو داغا ڈاڑے ایسا کا کولا چی داغا حکو کانا داغا حکو کانا زکے داغا ڈاڑا کولا چی داغا حک نو نو سادو ڈاڑا بے کولا نو داغا حکو نو دا شیوی یروی دا سو انگران اللہ کانا یو مولانا ناس دی اوزائی که منگا دریک اسانو یو تبلیغ والا مل گره یو کالی لگولو یو مولانا ہو درسم کئی مامتیم کئی زمونگ عزیزمو یو زوما یو دیر رون مسئلہ و دادا چه کم رور بوتلیو مغا زمان دیر زیاد نیز دیده او داغا غی بل رور تا بری چه زمانو ما غسته تا باوی پیٹرول دی پیواچون زمانو ما جی چاو آغا سا آغا سڑی دا بے کنزل کل آغا سڑی دا دا چکم زمان دیر نزدیو نو دوی پلانے با زمونگا مصدی لرازی نسی انکه با داو چرا کنی زولا خیال ساتا ما دا بلور پسی لگی آئی نو چرا لما مصدی واری دا دی نورو تمیو که دل دی غلیو ماو تاوی نا کاکا مصدی دا سنلا دی خبره که تازه رستا آغرور شریک دی دا چې دا غر ویرونه ناستو لارې مړو وراله لاغه تربسې او هغه ناروا کور کې جوړ شو ما دا ولې وی دا ور پسې هغه لاړل چې راشه کنه ته دا هغه په نوم اورې دو باندې دا ته اور لګي او راشه وګوره هغه زمونږه خوږ تر دا داسې خبره وکړه ما دې کې دا هغه حق دی یو هغه ما وی دشمنی هغه سره په خپل ځای اوسم دا بیا به ومي دا الله په کور دا الله په دین خبره وا یو غریب سړی له جمعه دی استه ما دا سکه اتر ادم راسته جو کړم یا دا الله کور دی هغه هم دا الله نه پاره وا پد شو دا خبره دی ځای کې سوچته نه ما دا زما رب مخامخ دی دا هغه حق می دا هغه دوست رور نه دا هغه دشمن رور هغه حق می دا هغه دوست رور نه واغه سا دشمن رور لمه ورکو په مرګ مل شو خو ماته ملامت وو زګه چې ما ټول مرد پسې دا ځې خبرې کړې دي هغه په سالا ما نه والله که په سالا کول د مخمل ازي او دلا به می کولا خدا الله خبره دا مخه دا بس دا سه بکې دا ادا سه امولانا ناسو دا سه خپې کتا کړې پیزار تا ویدا سی مونگ نشو کولے کانا نا بلو اتوی چی ہوا لے نشے گویا رب بس فی مونگ نشو کولے دا سی ما اتوی دی که دشمنی پا سر اغسطل دی خلق خفا کول دی خفا دی شیرورا رشتا میرا خدا کی خدای سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نحاس سے دامان مصطفی خبر اب امدائی بلو بنی خبر چکل راشی بیادا سی آغای وی سنو راوی دوانه ہو سو چل باو کو دا غیرور پا بارا که اباو دا پلار دا غصرا و ایلا لفاعلون او یکینا منگا خام خاکون کیو دا دیکار مون بدا سو کو و قال لپتیانی یوسف علی اسلام راغی اخپل و خادمانو تی روغو نوی لفت و قال لپتیانی او ایوی خادمانو اخپلو تا ایدائی پانگر ایدائی دائی چه کما پانگر آوڑی دا ده ده غلی دا آغستو دا پارا نو آغا ده که دائی ده دائی پا ده بارونو که ایجالو بیتا آتا هم که دائی پانگر دائی فیر حال ما پا بارونو ده دائی که لعلهم یعرفونا خامخا چه دائی او پی جنی آغا چه دائی دا پانگر او پی جنی چی کلا دای دا اخپل بارونا پرانی زینو دا اخپل پانگا با اووینی چی وینی اوهو دا خوزمونگا پانگا واپس راغلی دا اذن کلبو الالیم کلا چی دای واپس لارشی اخپل خاندان تا لغلهم یرجعون خامخا چی دای واپس راشی دیز آئی که یوسف علیہ السلام هم غالی چی زمان دارونا بیاراشی یرا اسے نا دای لرشی کور دا او دای تا دا غری ضرورت دے خوچی لرشی اسے نا چه دای ساقا نور پیسی نی دا نور غلی اولو دا پارا نو اسے نا چه آغا تا رکاوت شی و پس رانی شی نو بیا چه زمان کم منصوبه روانه دا نو آغا با فیل شی ناکام بشی دای با واپس رانی شی ضرور هغه بار بم پادشي خدا ورلا دم په دې بارونو کې چې کله دای داوینه نو یو خدا چې دای بوي چې را موږ سره عزیز می سره احسان کړی دی نو پلار دا بوي چې وګوره بابا دومره خسړې او دا احسان را سره کړی دی نو هغه چې موږ ته کوم خبره ضرور دراو سو کړی دا نو دا موږ لا پورا کول په کار چې ضرور بوزو دا داغا مجبوری ناوی چه رور راولی اسی در لا بار ندار کن اسی در لا غنده ندار کن درور با منگا بوزو یا خبر خدا دا دوی مدالا چه دای داوی نی نو زین که بیراشی چونکه زمان دا پلار زامن دی نو غلا خو کئی نا بدیانتی خو کئی نا چه داوی نی بچه اوه او دست چل شوی دی داو چه دا غینا پا غلطهی که زمونگ آغا پنگا پا بارونو که پاتی شوی دن دا خبولا پا واپسو لگواری نو پلار با تم وی چه واپسو سی دی بم وی چه واپس یولو نو چه واپس رازی نو آغا رور بزن سر راولی دا کار دی بلا دا چه دی بوشیر دا بس آغا مون سر خک کری دی چه خک کری دی نو پیسی خو مونگ لرا کری نو پا دی با دمرا غلمونگا نورا رالو خیر دی نو واپس پراشی دا آغا دا دی دا واپس راستو دا پارا یو منصوبه جوڑا کرا او دا آغا دا منصوبه کامیاب شوا غیصر اللہ تعالی امدادو که نو فلما رجعو الابیم نو بسار کلا چه دی واپس را لغفل پلار دا بارونا خو پرادری لابرانی سپینه دی آو دا سنگ غلم و رالا وی جی آو خوچی زمونگ نا یو بار یو غنده پاتی شوه دی ولی آغا زمونگ دی رور پا نمبانه دی او آغاوی چه رور براولی چه زیو وینم چه آو شته نو کالو وی دی یا بانا اپلار زمونگا منیا من نلکیلو من اکرشو آزمونگ نایو پیمانا فارسل مانا خانا نو اولیگا آزمونگ سر آزمونگ رور لک تلو پیمانا برالو دو بار دو اوخ بار برالو یو و انا له لحافظون او یکینا نامونگا دو خامخا اپازت کون کیو ساتا نکو نونگ ساتو جی خیال بیمونگ ساتو دیو اونگا میس که ساتو دیو با مونگا پریدو را پریدو نا دیر خیال بے ساتو یاکوب علیہ السلام بے خوا بیا خبره کوئی حضرکا چه مومن بنده بیو سرولی نشیدن یو زلی چی چلی چی که بیا بیا نا او خیار سره پا موگی بان یو زلتا کرا خوری بیا بیا نخوری دا جوارگر پکنه ده نشهی پکم نده نشه وی زما توبه بیا وګوره پلانی کا کاری اجره نه می کاټوله او پلانی کا کاری اجره نه می ټیبل وله او پلانی کا کاری بیٹک نه می چینه پکې وله او یا الله جمعه نه می پکې وله خدای بیا باندې چې دازې په لار ازي لوګي والو ویني وي تورې ګرولو ونی راکا ته لوګي وکرنت اجوارګر وای بیا باندې راځم بیا بجواری نکم بلا داغین وقتی تلی بلکل وقتی تلی او بل شدن اندر پلیو حلا اندر پلیو حلا وی دازل دا گاڑ علم دیده پلانی که که پیسی پکی ختموم کنه نبیان علم نبیان بلا داغین غٹ گاڑی اغسطه حپینزیش لکه بانیوالی پکردو پنلس لکه پنغدو خرس کی نشپاگ لکه روپای پکی گیر شی دیو کاکا پیسی لگی خرس کئی لرکی ختمی یو دا بل کاکا دا اغیر پا ڈبل بانی پزان خیجی ویدا سیوا نکو ما بیا شریعت که خدا جائز دی دا دی کم مفتی او کم پلار جائز کری دا دا طریقہ دا چطاوا جائز دا دی زمیدار تماکو او گٹل با پاری را گئی وی رو را تماکو خرسی خرسوم پا نغدو که بیرالا پسو که را گئی پا دم را من خرزو پا نیتے چوڑم بیاد اسم را گئی پا دم را من دا جائز دی دا تا چکا ما کاتا روانا کڑی دا نا ویر ننک کارو بار باتینا نجوڑی دا سی چه دا رمی نو چه دا جائز کار وین دیکی باتا دمرا تبا چه دینا دمرا با تبا چه دینا او دا شورومس چه سمرا دیدا پا دی چلی کنیم سبا دا خو کارو بار ندر ورا دا خو بس چه دینا یو غلط طریقه روانا دا بیڑه غار ککڑا دا خلکو زان لیم غار ککڑا بیڑه نورو خلکو لیم غار ککڑا دا خلک نمنا کی دا نمنا کی بل دا یو بل کار کئی وای کدی نیټل دې پیسې را نکړل بیا وګوره دومره ای هغه سود دی هغه بیا سود شروع شو سود به کولاو سود شروع شو بیا دا به نشته دا ناروا دي ناجایز دي و ان له لحافظون قال او یعقوب علیہ السلام خا هل امنکم علیه آیا ادبارکم پتاسو دې د مبارکی إلا كما أمنتكم مگر لگا سنگا چه ادبار میں کڑیو پتا سو باندی اولا خیب بارا درور ددکی من قبلو ددینا پخوا امخ کمی چه سنگ ادبار کڑو درمانی چه رورو ددرانا بوتو بیا مواپس رانوستو بیا بی شرم خو خوڑا دیرالا شرم خلا بیایی عالم الغیبو کو نو تا پتاوا چې هغه را سره دوکا کړي وا اوس رښتیا وای او دوکې وا سره کړي لا وای اوس هم برا سره دوکوږي نو عالم الغیب نو کانا ها اره د پیر سه په غیب پويږي خانا ادا زنانا نه دې خو بیړه غړ کا شو تبا برباد شي ير خپل نېځای کې زنا نه راوته دا چته راوته دا عجیبه خلق دی یه را پلانی دا که سڑه راو تی دی چه تا راو تی زنگل نا که غار نا پلانی دا که وی زنانه راو تی دا وی که نا وی وطا وطا وی غار نا راو تی دا سلوم بلا دا که گیدر دا غار نا راو تی دا نا تا ویزن راو باسی خدای ناو یاریگا دا اللہ ناو یاریگا دا الله په نبی باندې سحر شوو دا الله نبی د خپل پته نو چې په ما سحر شوره فرشتي را لید الله له طرف هغه وته وي بل څوک کو جا دے چې هغه تا ته وي چې تا باندې سحر شوه دی او پلانې ځای کې مولیا دې او کار شروع کړي مولا صاحب راوزی یار زه دا پلانې سپ نه وې د دې کار نه کاروبار جوړ کړ او خلق ډیر زیات دوکا کین زو دا سکار کوم چې دا خلک دې دوکا باز نخلاص کوم نو خلق وی خسرده دی رازی سیب زا خلق را شروش چه را شروشی سیب سنگا نا نا منگا حق پرس خلق جوائی منگ دا نالو منگا پا دی تاویز بانی او پا دی سیزنو پیسه نالو نا نا دا خو منگو چه دا خلق دا آغی نا خاجی خواه دیر خسرده دی اللہ دی والا جرور کی سره دی تیرشی سیب یارا جی تتاسو دل دی ناسی کنا تا ما مرازو نو گورس خامخا آنو زا خیر کدا جسو خونه زیاده با نکو رو رو چه دنو سل شنو ورپسی پینده زاو شنو زر شنو بیا لز زرشی نو بیا دیر زرو سلویغ زرشی او بیا مولاسی بشپی را پاسی او چون تاویزون را غستی او چه کم کاکاوالا را غلی داغا کورتی چه دشپیولی نو پختانه وی خدای شرمولم چه خزی را پرزولم مولا سیب چونگ را اڈکڑو او لارا که گردی داو دشپی پا جمعی که دری بجیوی چه تا کاکاوالا خدای تعالی را ویخو او بحر بیرایستا زما دا خبر با دیر جلتی سرا غزای ترسی دیر جلتی سرا با غزای ترسی دا سوال جواب او چی فنگا دا سی کول کنن و بابا او رگا او پلانی رگا دا سکے او وجد دا اچی کور در را کرد دا چی دنو پتا سیوار کرا پراتی وی نتاوی زنو دا بوتا دا سہار وی چی سنگا چل لے او چی کو ہو پلانی سمو خود او لیڈا کو گو را کن تبا کڑی بے وی دیر زره که سلویو زر روپای یه رو را که سو چو که ده خودل تیز اصفر جنانم ده لی پا دی رقا اپریشنو اقلی سمرالی آغای ده خود ما پا خیال ده غد اپریشن که لی کنه آغام دم رنی سلویق پندو زرنی نو بیا دا کار شروع کی نو سنگا چل لیں ماوی غلم ہے چی دنو گوٹ کونو وری منتو زمائی دت مندہ دارد چاوی چیر تا خوش جی پنج پیرے لے مائی پنج پیرے چاہتا دے کاکارا غلو وی دا گیو علا غل دی آواتا دے غلکینا کاکاوی غلو گیری پریخی دی غلو گیر بریخی دی خلکو لدی ادبار ورکولو دا پارا دا پنج پیره نده دا دا زان چه دنو دا زان مانی جامع چولی دا دارا دا چاوی چه دا پنج پیره دی خدا را چه مونگ چه سر گزارا نکو مونگ چه سر گزارا نکو نور والا جوازو نگو یو زمونگ ای که چه روزی مونگو دا اصل غل دی دارا دی تو نزیاس خطرناک غل دی او دای سگه چه نور پا که خکولی خکولی زبرگان دی پراته دیوار تا خدم ازی سبا که رو را دا اللہ دیر دا سی خلکو نمونگو ساتی دا دی دن پا جامع که پڑکی والی دی او دی دن پا جامع کی لگیاوی او دی دن پاک او ساپا لمن شدن اغا داغمنا کئی اللہ بول سزاگانی ور کئی یعقوب علیہ السلام خان د پلار با بارہ کې میچ تاسو د دو رور بارہ کې چې می پتا سو باندې ادبار کړو فل او خیر الحافظ تاسو به وسه پازه تو کوي الله به تر حفاظت کون کړي او هو ارحم الراحمین او هغه به تر رحم کون کې درحم کون کو نه دی ولما فتحوا متاعهم دا خبر شروع وی اغیرالل اغا بارون پرانستل او هر کلا چه پرانستل بارون اخپل وجدو بداغتهم وی مندل اغا پنگ اخپلا ردتا ایلیم چه واپس کرشوی و دیتا دیوی و قالو وی دی یا ابانا اے زمم پلارا ما نبغي سمناسب دی مونگلا غورا کنی بابا مونگلا سمناسب دی مونگلا خویسا سوچ پکار دے کنا آدی بدعاتنا دادا غپنگا زمونگا ردتا الینا چوا پس کرشو دا مونگتا و نمیرو آلنا غلبرالو خپل خاندان لا و نحفظو اخانا او حفاظت پکو دخپل رور و نزدادو کیل بغیر او سوا برالو بار دا یو اوخ اوخ یو بار با بی بابا سوا رالو دا کدی را سر دی پری خود دا بار را تا دیر پا آسانا ملاوی گی ذالکا کیلو یسیر دا بار آسان دی خو کدا زوی دی را سر پری خود زمان دارور دارا دا دیر پا سانا ملاوی گی خو کدی دیرا سر اپری خود یاکوب علیہ السلام بینا دا سی پا سانا نا ٹک دے چه دا پنگا با واپس رسول غواری خو چه دے زان سر اپیائینو دا سی پا سانا نا قالو اے یاکوب علیہ السلام لن ارسلو معاکم ہر گزوا ان لگم دید تاو سرا حتا تو تونی تر سوچی راتللو نکی ماتا موسیقم من اللہ پکلک وادی سرا پنم دا اللہ یا اللہ را طرح پینی پنم دا اللہ چی دا اللہ پنم را سرا لوس کولو کئی دے دا سکی راکا دا پیر بابا کول انشاء غزی راکا دا لوزان کول اوہ یاکوب علیہ السلام وی حتا تو تونی موسیقم من اللہ کول داو نو آئے راکا دا پیغمبر کول دا دی مطلب دائی که زد دروغ وام غلطیم ما دی پیغمبر ہوئی مو آئے دا سے ناروا دی دا خلاف شرعی الفاظ دی شرکی الفاظ دی یاد ساتا دا کا خدای رسول می دی ہوئی دا مو آیا پا دی بانی تبا کیے گے خام خالا آئے گا ما دی خدای ہوئی که زد دروغ وام لازمو آجو خدای رسول می دیو وی اول خدا الفاظ وای اما حتی تو تونی تر سوچی راتللو نکی ماتا موسیقا نا پکلکی وادی من اللہ دا اللہ نا پنم دا اللہ لتا تن لنی بی شخا مخارا ولی با ماتا دی الا ایوها تابکم مگر دا که احاتا اکلش و پتاسو مگر دا که طول را گیر کرده شوی ها که دا جس مسال را نا چه طول پا که گیر شوی نو بیا سعی دا خدا خو نا چه او سب دی چیزه نو اغا دی شرم خو خوری و تازی دی طول کورتا سعی سلامت رازی ابن امین دی چیزه نو اغا دی اروخشی و تازی دی طول کورتا سعی سلامت نا نا ها که طول گیر شوی زان لخبر دا فلما تاو موسیقاوم بس هر کلا شرات بلو کاغتا یعنی رائڑ لاغتا وادخ پلا قال اوه یاکوب علیہ السلام اللہ علا ما نقول وکیل اللہ پاغسا چه منگے وایو زموار دے اللہ زموار دے پا منگا زمان استاذ سمیس کہ اللہ زموار دے اللہ زموار کو علا ما نقول وکیل وقال اوه یاکوب علیہ السلام بچو چی زیوی زما خبر ہو رہی یا بنی یا اے بچو زما زامن زما لا تدخلو من باب واحد ما داخلی گئی دیوی دروازینا تولوی پا یو دروازا مدن لکی گئی خوا سکا دا غب چی تول سی حتمن او دیرو خستو جسو علو چی پا یو زلبانی یا اول از کسان چره دن نکیگی او داد خستا ترندست و توانا او خواه حسین و جمیل خستا بچی زوانان پی یوزل دن نکیگی نو اسی نال چاپی نظرو لگی نبی علیه صلاة و سلام وی دا نظر چره دا انسان قبر ترسی او اوخ چره نو آقا کتوی ترسی دا نه دا ویچه رگی نی بس دا نظر چی چاوی نظر لگی نی دا نه نه داسې خبره نه ده، نظر لګي اسباب دي کنه، اسباب دي کنه داسې کی وی ګوره سړی ته بدل پازو وینو اخو غال پازو اړ دي نه خپه شپه وای خا موه یو سړی را لې ته ما ته مخامخ کینو دا غوای خدای شته کې یو ټکه می وته وې اګه دې ځانه مزل چې کم نه ان پن کې پانو سونو ته بیا را شو ګوره زه و ته بالکل سنوم چې پاس او یا ولې را لې کمه زلا پانو سونو ګوره زه و صرف دا تاندې دا سې کوم یو له دا سرګې دا سې باجه باجه کوم دا نه راچې کې نظر به زما لګي او بس او به زما سرګو ته وګوري چې دا سړی جوړ زما پر اتلو باندې خپه شو بس پاسي وا ولې دا تماسو الفاظ استعمال کړ په ګټه مې وښته دا چیرې دې سرګو یو اثر دی لګي لګي هغه نبی علیہ السلام وی دا سړی دی او د چاردام دیو کې اله چاردام غوبر حواله لا چا چې نظر لګیدل دی په هغه سړی باندې ترونکا کا لاسه هغه نظر اثر به ختم شي اخیری درې صورتونه به وایا پوکا به یو سې نه نظر خشي وای ما شاء الله لا قوت الا بالله یو توکا وتا هي توکانی به تکي ازنانه بچی دنو د دې کېانو پاڼ راوالیو دار تور سترګو لشین سترګو نظر ما داسه بکواسته اسوګ به ولګین عمر چکی براړی اوس مرچکی نو پولیس یې واچایو ابای بابا باسو لګی ها ګور ورته دا نفسیاتی مسلې په باسو به ولګی داس وای الکه پکل لري 400 کو خدای مردار کا ګنای روکا شا الکه پکله جنې پکله سړې اس بکواس پکې نو بیا ویاله دا والی دا مرچکی او دا وای اور کې غوړی وګوره تمرا باندې سترګې وای مرچا کوړو بوونه کوي ها ته دین دوانو طریقې دې ټوله سنت طریقا ولې نه استعمالې غیر شرعي طریقې استعمالو دین دوانو سره پاتې شي وې او خورای به اور کې وردولې دل به با دم شروعې نظر مات او نظر مات چې خورای راوالی داسې و یو ګوري تاسو د سوق دی ګورا غلو بیا سوق ګوري داسې کې وې دا خو جوړې پلان یې ما سي دا وای وای دا غي ډېرې بدسترګې دي کنه وې دا خدای روکا کوي یا هو پکل کوي کنه ګورا دا خبرې دي د شریعت کې داو تا دا دا اللہ نبی سمرخ کل صفا شریعت پریخه ده او تا چه ده نو اغلی پریخه ده او پا غلط و چوٹکو بانی او پا غلط و خبرو بانی گیاش دا سا غلطی خبری گئی اللہ وای حضرت یعقوب علیہ السلام اغیی توی بچه پا یو دروازه ما داخلی گئی چه داخلی گئی نو ودخلو من نبواب متفرقه آدن نشئی پا دروازو جدا جدا افیاوات بچه و خبرکم زخورا تا تدبیر خیمه تقدیر در لا نشم بدلوله وما اغنی عنکم من اللہ من شیغ او زنشم لری کوله دا تاسو نا دا مقرر دا اللہ نایی سیز دا اللہ را ترا بس مقرر اینو آغا نشم بدلوله دا دا پیغمبر جوندی پیغمبر اختیار کې د خپل بچو د پاره چیدنو سنشته اده وای بابا لازم د سوکانو بابا کی ګوري نو وای دی بابا کی سشته ک ډیر سيزونه وای پکې وای سشته ک آغا غریب بچنجو خوړلې خاورې خاورې بې ولیو پکې سنې الله رب العزت وای اغای دوائی ان الحکم الا للہ نشتر اختیار مگر دا اللہ اختیار گوارے بچو صرف دیو اللہ دے دیتا وائی دا اللہ بندگان پیغمبر لگیا دے اخپلو بچو تا تدبیر خی خزین والا جوڑائی چھ گوارے تول اختیار اللہ سخ دے جسی کی گی دا اللہ پہ اختیار بکی ماز آغا سنشتے زدر سنشم لرکولے دا دا اللہ تعالی اختیار کی دی غلی توکل تو خاص پاغبانی زانس پار لده ما وعليه فليتوكل المتوكلون او خاص پاغبانی زان دسپاری زان سپارون کی اللہ وی ولما دخلو او ارکلاش دن لشو دی من حیث و مرهم ابوهم لکا سنگا شوکم کڑو دی تاپ لارد دی اللہ وی ما کان یغنی عنهم آنو یاکوب علیہ السلام چلر کڑ شوی دا غینا من اللہی دو مقرر دا اللہ نا من شئین سشئ او الا حاجتا مگر دا یو حاجتو قد دا غپڑ کیو غوٹا پرتاوا فی نفس یاکوبا پزر دا یاکوب علیہ السلام کی قضا چی پورے کا غیلر اخکارے کا آغا حاجت اخکارک دول دا کم کار شغل کرو دا آغا سے پششا کرو ازی دا خپل سمینے کرو اللہ وی ناگوری آساتی وَإِن لَهُ لَذُو عِلْمٍ او یکینانا یاکوب علیہ السلام خامخا دا علم خاوندو لما علمناہو دا آغی علم چی منگا پویا ورکڑیو آغتا دا خو اللہ وی اغلا پویا ما ورکڑیو دا آغا جس کرو دای دا آغا علم پا بنیاد کرو دای دا زان نو کری چیگنی آسی دا زان نی کرو ولیکن لا کسر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دا خلقنا نپویگی زیاد دا خلقنا نپویگی پا دی خبر باندی زیاد خلق نپویگی چی کم نپویگی اگر دا خپل ناپویی نا یو غلط کار نکی یو پویا انسانی اغسو کی کم کارو کی داغی پوی دا شریعت مطابق نو آغا ٹھیک دے اللہ دی منگا و تاوستا دا شریعت دا قرآن و سنت پوی را نصیب کی او اللہ دی منگلا داغی مطابق دا عمل توفیق را کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا او ارکلا چه داخل شدی علا یوسفا پی یوسف علیہ السلام باندی آوا الیه زائی ورکا دخپل زان سخا اخاہو رور خپلتا قال اویل یوسف علیہ السلام انی انا اخوکا یکیننا زچیما ستاروریم فلا تبتا ایسان مخفکیگا بما کانو یعملون